Genda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, unaoteka sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunasikika moja kwa moja kutoka jijini hapa Bujumbura ni kupitia masafa 89.7. Na nyinyi ambao mlioko huko mikoani bila shaka tunasikika kupitia masafa ya 101 au ukiwa ni ule muda kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Wafanyakazi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso wanawajibika sivyo ndivyo kwa kuzorotesha maendeleo ya shirika hilo. Hayo ni matamshi yake waziri wa madini, nishati na umeme katika kongamano lililoendeshwa na wafanyakazi wa shirika hilo. Kuna ripotiwa taka tofauti kando la soko la Kotebu, ambapo wafanyakazi wa soko hilo wanaomba wahusika kufanyia usafi soko hilo kabla hawajaafilika na maradhi kama vile kipindupindu. Shirikisho la michezo la walemavu nchini Burundi linakabiliana na changamoto kadhaa zinazosababisha kuzorota kwa michezo ya walemavu nchini. Baadhi ya changamoto hizo ikiwa ni ukosefu wa viwanja vya kuchezea eko pamoja na wakufunzi wa kutoa maarifa kwa walemavu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya ongozwa vema na Epitas Ndayishimiye. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa kisiasa, ambapo miswada ya sheria mitano ndiyo iko kwenye meza ya baraza la mawaziri ya siku mbili. Miongoni mwa miswada hiyo kuna muswada wa sheria ya bajeti ya serikali mwaka 2019 kuelekea 2020. Baraza hilo la mawaziri, ikiwa ni mara kwanza kuendeshwa katika ofisi ya mpya ya rais wa jamhuri iliyopo mtani Gasenyi mkoani Bujumbura. Muswada huyo wa sheria umewasilishwa na waziri anayehusika na fuko la serikali. Na tukiendelea katika ukurasa wa kisiasa ni kwamba kwa yule mlolongo wa sera za vyama vya kisiasa, mwenyekiti wa chama MSP Nginzo anaeleza kuwa chama chake kitatia mbele kuboresha sekta ya kilimo, ufugaji na ardhi, ikiwa serikali ndiyo inadhibiti kilimo na kilimo cha kisasa. Tito Uchuti anabaini kuwa chama anachoongoza kinapangilia kuboresha pesheni ya uzeeni kwa wafanyakazi wa serikali hususani wajenzi. Na tunapoendelea na taarifa hii katika ukurasa wa kijamii ni kwamba panashuhudiwa taka tofauti zenye mchanganyiko wa plastiki zinazozagaa kando la soko la Kotebu, na hapo ni mtaani Mungagara, manispaa ya jiji kuu Bujumbura. Wafanyakazi wanaotumikia kando la soko hiyo wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi kama vile kipindupindu. Wafanyabiashara hao wa soko ya Kotebu wanawatolea wito wahusika kufanya wawezavyo usafi soko hilo kabla hawajakumbwa na tatizo hilo la ukosefu wa usafi. Na tukisalia katika ukurasa wa jamii ni kwamba bomba 4 na mizinga 8 ya maji vitajengwa kwenye vijiji 4 vya wilaya ya Muhanga pamoja na Gahombo mkoani Kayanza, kama alivyo baini muhadisi Andre Kiaya, msimamizi wa mradi huyo. Ilikuwa ni Ijumaa hii katika uzinduzi rasmi wa mradi wa maji safi tarafani Muhanga kwa udhamini wa kiwanda Blarudi chini ya udhamini wa kinywaji Heineken African Foundation. Baadhi ya wazazi wa Muhanga wamepokea kwa shangwe mradi huyo, wakisema kuwa kwa sasa walikuwa chota mbali maji safi kulingana na ukosefu huo wa maji. Na tunaposalia katika ukurasa wa kijamii ni kwamba Bukuru ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 ambaye kwa sasa anakumbwa na jeraha kwenye mguu uliokuwa na ulemavu, na hapo ni kwa kipindi cha mwaka wote. Wazazi wa mtoto huo wanaomba watu wenye moyo wa upendo kuwasaidia ili mtoto huo atibiwe apate nafuu ya kuendelea visomo. Maria Nikahela yaeleza mtoto wake kwamba huwa akionyesha ishara zisizo nzuri kutokana ya kwamba pacha lake yeye anaendelea vilivyo visomo bila tatizo lolote. Na tukisalia katika ukurasa wa kijamii kwamba baadhi ya watumishi wa shirika Regideso hawapendi pawepo ongezeko la umeme ndani ya shirika hilo kutokana kwa rushwa wanalopokea katika operation ya ugavi wa umeme kupitia mfumo wa delestage katika lugha ya Kifaransa. Hayo yamefahamishwa na waziri wa nishati, umeme na madini kwenye kongamano la wafanyakazi wa shirika Regideso. Kome Manirakiza anaeleza kuwa kinachosikitisha ni kuona wafanyakazi hao wanaendelea kuzorotesha shirika hilo pakiwepo viongozi. Aida, waziri Kome Manirakiza yaongezea kuwa kamati zinazohusika na ukarabati wa bawa za maji zinagubikwa na dosari kadhaa, akichukulia mfano wa bawa la Kajiji Mulembwe. Kwa mujibu wake waziri Manirakiza, ni vigumu kudumu maisha bila kuwepo maji na umeme. Tumusikilize Kome Manirakiza akikaramaniwa na mwenzetu Moize Misagu. Shirika Regideso likisitisha kutoa maji au umeme, maisha yapi yataendelea? Haiwezekani. Sisi kile tunachoomba katika kazi mnatarajia kufanya, mnapoona kuwa tunaweza kusaidia, mtuambie tuwasaidie. Hatuwezi tukashindwa, bora tujiuzulu. Haiwezekani. Huyu au yule hawezi kufirisi shirika lote. Hii leo katika gereji ya Regideso siwezi kupeleka gari, isipokuwa ni kutaka vyuma vyote vinaweza vikaporwa. Ndio hali inajiri katika gereji la shirika Regideso. Mtu analemaa hadi kufikia kuzidiwa. Hivi karibuni kulitolewa soko tarehe 12 Juni na mwaka wa 2017, mwaka mzima ulipita bila kujua aliyeshindia soko hilo. Miezi sita ya mwaka mwingine ukakwisha. Hapo kuna marupurupu. Mtu anajiuliza, hao hawajui kusoma faili zilizoletwa? Tume ikiwa imepewa kazi ya kumchagua, anaweza kupewa kazi ya ujenzi wa bwawa. Hakuna kingine cha kutazama isipokuwa ni kuchukulia faili walizotoa. Hali ya mvutano hadi mwaka na nusu. Nasikia tunakwenda wapi? Naweza kufahamu kuwa katika shirika Regideso kuna wafanyakazi ambao hawataki umeme uwe wa kutosha. Tusalie katika hali ya mchujo wa umeme kutokana na kuwa ndo wanapatia mlungula. Batifuza kumuyaga nguwa mishi kugira ngo tugume muri delestage kubera yuko bahakamishije. Huyo alikuwa ni waziri wa nishati, umeme na madini Kome Manirakiza akitafsiriwa na Moses Misago. Muda kumbuka kuwa mkurugenzi wa shirika Regideso ameahidi Jumatano hii kwa kutoa mwanga dhidi ya shutuma hizo siku ya Ijumaa katika kikao atakachoendesha na waandishi wa habari. Kingine ambacho mwaweza mkafahamu ni kwamba siku hiyo ya Ijumaa ndiyo siku ya mwisho aliyopewa kiongozi huyo ili andae upya kazi na watumishi wa shirika hilo Regideso. Na muda kidogo tunakuja tukizungumzia yale yanayojiri ugenini. Isanganiro. Ni wananchi wa Algeria wanasherehekea kuondoka kwake Bouteflika, na rais wa Malawi anaeleza kuwa atafanya uwezekanavyo ili nchi yake iwe na usalama. Na mengi zaidi na habari za ugenini tunamkaribisha Ernest Pablo Bagiwabo. Tangazo la kujiuzuru kwa Rais Abdelaziz Bouteflika limefuatiwa na matukio ya furaha jijini Alger na miji mingine, lakini wananchi karibu wote wanasisitiza kuwa kuondoka kwa Rais Bouteflika ni mwanzo tu. RFI inaeleza kuwa jana usiku wakati tangazo lilipotolewa, makundi ya vijana waliingia mitani wakielekea katikati mwa mji huku wakiimba. Vifijo na nderemo vimetawala baada ya hatua hiyo ya kujiuzuru kwa Rais Bouteflika, ambaye amekabidhi barua yake ya kujiuzuru kwa mwenyekiti wa baraza la kikatiba. Raia wengi wa Algeria wanaamini kwamba hii ni hatua ya kwanza ya ushindi na wataendelea na maandamano kuhakikisha jopo zima la Bouteflika linaondoka. Nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta ameunda mahakama maalum ya kuchunguza mienendo ya jaji wa mahakama ya juu zaidi nchini Kenya, Jaji Jackton Ojwang. Katika taarifa yake maalum iliyotolewa jana katika gazeti maalum, Uhuru alisema kuwa kuondolewa mamlakani kwa jaji huyo kutategemea matokeo ya uchunguzi wa mahakama. BBC inatangaza kuwa rais huyo wa Kenya amesema hatua ya kuundwa kwa mahakama maalum dhidi ya Ojwang imetokana na ombi lililotolewa na tume ya huduma za mahakama ya Kenya lililowasilishwa kwake kuhusiana na mienendo ya jaji huyo. Katika ripoti iliyowasilishwa kwa rais dhidi yake Ojwang, anashutumiwa kuwa na mienendo isiyofaa, migogoro isiyoendana na miiko ya kazi yake na ukiukaji wa kanuni za kazi yake. Nchini Afrika Kusini, baadhi ya raia wa Malawi wanaoishi mjini Durban wameomba kurudishwa nyumbani. Hatua hiyo inakuja baada ya kushambuliwa na raia wa Afrika Kusini. Kwa mujibu wa RFI, uvamizi wa raia hao wa kigeni ulisababisha wananchi wa Malawi wapatao 300 kuyakimbia makazi yao. Makazi yao yalivamiwa na biashara zao kuharibiwa na wenyeji, swala ambalo limeikasirisha serikali ya Afrika Kusini na kuwataka maafisa wa usalama kuwakamata na kuwachukulia hatua waliohusika. Tutamatishe na nayo jiri nchini Venezuela, ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo Juan Guaido amesisitiza kuwa hakuna kitakachomzuia kuendelea harakati za kumondoa madarakani rais Nicolas Maduro. RFI inabaini kuwa ametoa kauli hii muda mfupi baada ya wabunge wanaomuunga mkono rais Maduro kumondolea kinga ya kisiasa. Mahakama kuu ya Venezuela, ambayo iko chini ya udhibiti wa serikali ya rais Nicolas Maduro, iliomba kiongozi wa upinzani Juan Guaido avuriwe kinga ya ubunge ili aweze kufunguliwa mashtaka. Jaji mkuu aliagiza bunge kufanya hivyo baada ya Guaido kukiuka agizo la mahakama la kutoondoka nchini humo. Shukrani Ernest Pablo Bajuabo. Na tutamatisha taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo, ni kwamba shirikisho la michezo ya walemavu nchini Burundi linakabiliana na changamoto kadhaa zinazozorotesha maendeleo ya michezo ya walemavu. Baadhi ya changamoto hizo ikiwa ni uhaba wa miundombinu, hususan viwanja, pesa pamoja na wakufunzi wa kutoa maarifa kwa wachezaji. Hayo ni matamshi yake naibu wa kiufundi kwenye shirikisho hilo, wakati ambapo panatarajiwa mashindano ya kikanda ya walemavu ikiwa nchi ya Burundi itahudhuria mashindano hayo. Kasie Bizabigomba anawatuliza nyoyo mashabiki wa michuano hiyo kuwa iwapo michangamoto hazikosi watajaribu kusaka ushindi kwenye mashindano hayo yatakayofanyika nchini Morocco na nchini Uganda. Na huko ugenini, kitu ambacho mutafahamu katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya Real Madrid, kumradi, ni kwamba mshambuliaji wakati wa timu ya Real Madrid Gareth Bale amesema kuwa hana mipango ya kuondoka Bernabeu katika kipindi cha kijacho cha kuuza wachezaji. Mtakumbuka kuwa kumekuwepo taarifa zinazosema kwamba Gareth Bale angeondoka kwenye timu yake ya zamani ya Tottenham au kuelekea kwenye timu ya Manchester United, ila mkufunzi wake Zinedine Zidane hajaamua juu ya kuondoka kwake Gareth Bale, akisema kuwa hatima ya kuondoka kwa mchezaji huyo itatambulika mwishoni mwa msimu huu. Hata hivyo, Zinedine Zidane amepuzia mbali taarifa kwamba mchezaji wa safu ya ulinzi Rafael Varane mwenye umri wa miaka 25 anayelengwa na Manchester United ataondoka Real Madrid, akisema sitaki kuwa na timu ya Real Madrid bila kumumiliki kijana huyu Varane. Na kwenye timu ya Manchester United ni kwamba wanamulenga mchezaji wa Borussia Dortmund ambaye ni Jadon Sancho, kama ya wakisema kwamba watatoa pesa ambazo zitafikia kitita 100 dola za Kimarekani ili wamupate mchezaji huyo kwa lengo la kujinoa vilivyo katika msimu wa mashindano ya Premier League msimu ujao. Hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Epitas Ndaishimiye aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri, nikiwakaribisha tena kufuata taarifa ya habari kwa ufupi hapo saa 10 kamili. Kwaherini.